اندرکو کی درکو مسائل در ته ذکر کړي رکو ګور رکن دې د مز په دلیل د کتاب الله او د سنت او د اجماع د امت اپا لغت کی رکو انحنا تا وی راٹیٹی دو تا وی بعضی علماء لکلی اگر چیزمون دو استازانو خلاف پکشتا ویداد دیو مد خصوصیتنو ندے ورکعو مع الراکعین تو بعضی علماء وی لئن صلاة اليهود والنسوار لا رکوع فیها ویغی کی رکو نوا خو باز علماء پیشکار کړي چې مریم بي ورکعي مع الراکعين ادا مسله چې قران کې او لفظ ذکر شي نو په کې حقیقت حمل وي نو رکو په حقیقت د رکو حمل لې اوس کته په بل تعویل کې د حقیقت نه خلاف کې اگر چې دا تعویل کې ورکعي مع الراکعين صلي مع المصلين الفصل الاول فصل ولنا نصر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اقیموا الرکوع والسجود پورا کئی کامل کئی رکوع و سجدہ اے پورا پورا اتمینان پر رکوع سجدہ کی کوئی فوالله قسم بالله اني لا راكم من بعدي زتا سو شانم غورم کلچ رکو سجده کوي زوینم تاسو د شاد طرف نا دا په ظاهر باندې حمل له او د الله حبيب معجزه وا چې د شاد طرف نه مقتل کول شول دیو جنا امام بخاری دا حدیث پا علامات النبوت کے ذکر کرے تا موجزہ وکنا علامات النبوت کے امام بخاری ذکر کرے او دا ادراک یا خود استرگو پلی دو او اہل سنت والجامعات وی ویدرو ید دا پارا یو اندام شرط نه ده الله قادر دې چې یو شي کې د لیدو شو کی ور ظاهر د حدیث دار چې دا حالت الصلات پورې خاصو دا اللہ حبیب بد شان قتل کول ادی پر ورا کله روایت ګره پدیم دلیل له شیشان قتل دی کوی منل متکلم والان دا اوس ما پس سنا کی دا کلام چاو او رکو کی مرا روان دی رکو کی میو صحابی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ویلی دا غبارک ویلی د امام مجاهد یو قول علماء ذکر کړی هغه د نور نه ذکر کړی وای دا الله حبیب بتیار کې معجزتن نظر لګی دو لکه څنګه چې څه کې بو لکه څنګه چې به پرنا کې خدا معجزه معجزه ته الله پر کله وی کله نی دا په عام حالات او محمول نه دی کله بیا به پرارم لاس نه کې خو لکه تاسو د جلد ثانی مشکات کې حدیث را روان دی چې دا الله حبیب سجدی لتلو نو پا لڑم لاس کی خو لڑم سوکو ویچ چلو نو دا پا موز کی دیدل یا موزنا بار تیار کی دیدل دا دا پیغمبر موجزه و ا موجزه چکل اللہ و غوڑی نووی دا دا نبی وسکی نووی دا رستو لیدل مر وخنو ګنی پیزار کې چې ګندګي لګېدلې و او صاحب نبی هم پیزارو غرزولو صحابه مو غرزولو نو جبرئیل السلام په مسکی ورته راغنو کې پیغمبر علیه السلام ور وخرسو قتل ارسل خبردار نو بیا خو خپل پیزار پته مو متفقن علیه وعن البراء رضی اللہ عنہ قال کانا رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجوده و رکوع نبی علیہ السلام و سجدت نبی علیہ السلام و بین سجدتین و دوارو سجدو پا منز کی غناستا جلسا و اذا رفا من الرکوع یو کلچ و پورت شد رکون قوما ما خل القیام والقعود الا ودو دری دو دناسن قریبا من السوا اے دا نزدیو برابر برابرو سمرا چی پا سجده کیو نو دورا با بین السجده تینو سمرا چی رکو کیو دمرا با پا قوم کیو گو دا حدیث دا متفقن علیه دیو دا مسلم شریف حدیث کی دا سراغ لی صحابی و اماد اللہ دا حبیب مسکتو نو ایما دا غی قیام رکات پرکو کی اعتدال قوما سجدہ جلسہ قریبا من السوام او قتل نگو ردی حدیث کی دار آگا دی چه رکوم دی قیام و قائدی عمروا قوما و جلسم دی عمروا تاروز بانے پوچھوئے کنے اشکال بانے علماؤ لکلی دا د باز احوال او اوقات باندې حمل کله برکو او سجده او قوما او جلسه دمر وګد شو چې د قیام عمر بوا او کله بدا سی و چې و بخوګ دا خود قیام په نسبت بلګ کما وا دا حدیث هم ګره د جمهور دلیل له چې اعتدال یو رکن له لکه څنګه د جمهور مسلک صرف ما ابو حنیفه رحم الله وجوب طرف ته لاړو نو د جمهور د پاره دا دلیل دی چې اعتدال د ارکان الصلات نه دی متفقن علیه وانا نسندان رضی الله عنه نو روایت قال دی فرمای کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم و نبی علیہ السلام اذا قال سمع الله لمن حمده کلش و رکو کی دا تسبیحات وی قاما نو بدریدو حتی نقولا تردی چی مونگ بوی قد اوهما یا خو معلوم سی غلا یا مجهور لقد اوهما تم رب ادریدو چی مونگ با گمانو کچیر دا کم رکات کولو دے پری خوپا زی اب بیا قیام لڑو پا قوما کی بودی کد اوہما یا کد اوہما یرس شید دی نساقت کو بیا قیام لراغی و رکوی پزی پری خواب یادا مانا و اوہما اوقیا علیه الغلط و وقف سهوان یرد اللہ پا حبیب مانی پا موسکی خطارا لو سهوان جوڑیر شورتی قومی نپست سجده جوڑیر شوا سمع یسجدو بیا بی سجدو که و یقودو بین السجدتین او کین آستو با پا مند دو سجدو که دمرو گد حتی نقولا تردی چی مونگ بوی قد اوحی ما یرد اللہ حبیب مانی غلطی واکی شوا او غید غشان ناس دی سهوان رواه مسلمون او بازی وی چی دا اوه مپا نسیان سر تفسیر دی لکه بازی روایاتو کی دا سراغ دی او معنی علماء دل تکڑیم دا بیانا هیر شلت جون نو دمر اوگد اوگد مزبا نبی کریم علیہ الصلات والسلام کولو او علماء لیکلی مختلف حالات کم نہ کم د رکو د جواز سره چی یو دری پیری خوخو پا کلارا کلارا تسبیحات درکووه. او د دې د ادا خو یدنا مرتبه وا او د دې هغه اعلی مرتبه په مختلفو احیان او اوقات سره کله ډېر اوږد کړي کله هغه په نسبت لګلند کړي وا عائشه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه روایت ته قالت وی فرمایو نبی رسول اسلام یغفر ډېر به وی یقول چې وی به پروکو سجده کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتعول القرآن قرآن چی سویلی پاغی بے عمل کونو گورا قرآن کی ور تدری خبر و عمر شوی فسبح بحمد ربک واستغفره و ایدہ اللہ تسبیح و تحمید و آیا و درم بخنتی و غوڑا تو سبحانک اللہم کی فسبح بانے عمل را گئے و بحمدک کی بحمد ربک بانے عمل را گئے و استغفرہ اللہم اغفر لی کی پدی عمل را گئے دا بے رکو کی ڈیر وی خاص کر پاخرنی عمر کے نو دام دا رکو دا سجدی تسبیحات تی دیو جنی پر اگر که سبق ما شمال لخی او موزمو پی سمز دا کس دا سی لکه سنگه چی حدیثو که ده نو با دا بی اوڈیر لوی کمال وی امگا آغا مختصر موز چی پا خوانا کم زکڑه ناغی نا پلنشو که نا پا کار داده چی ما شمال لسلی دا دو آگانیم خوله یتا اول القرآن عمل بے کولو پا قرآن متفقن علیه وعنها ادم المومنین رضی اللہ تعالی عنها روایت تے چه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی رکوی و سجودی وچ دا دعا بے ویلا و کان داخل کو پا فعل مزاری یعنی دی بان استمرارمو پا رکو سجدہ کے بیدا سی سبوحن قدوسن رب الملائکه والروح رواه مسلم اے سبوح قدوس یا په زمید اول دی قاف او سین باندې زمانہ افتح پک علماء ذکر کړي سبوح قدوس خدما اکثر استعمالن دا او دا افسح دا تردی چې امام سعلب چې د نحوی او د لغات امام دی وی کله اسم على فعول فهو مفتوح اول الا السبوح والقدوس وی هر اسم چې د فعول په وزن وی نو دا مفتوح الاول وی مگر سبوح او قدوس دا مذموم دی فان الذم فيهما اكثر ادا دواړه د الله د صفاتو ندي او دا ګوره یو قسمه مبالغې صیغي وي او دا د پاره د مبالغې د مفعول سبوح ای مسبح چې ډېر تسبیح بیان کړي شوی دی او قدوس ای مقدس ډېر پاکي بیان کړي شوی دی او مانا د سبوحن صدا د شریکانو نقصاناتو نپاک دے او د قدوسن مانا وا چی پاک دے دا غن چی کمی خبری دا خالق سر لائی کی نری وی دا دواره جمع کری دا تاکید دا پارا اباز علماء لکلی چی نا اول کی تنزیح دا ذات دا او دویم کی تنزیح دا صفاتو دا څپو شوي په خبره باندې دي سبوحن کې پاکي د ذات په اعتبار او قدوسن کې پاکي د صفاتو په اعتبار اے تکرار راغله کډوړو یو معنا شي نو تکرار یاد تاکید د پاره ده تاسو قاعده ویلې ګونه په معانیو کې وی التاسیس اولا من التاکید یو شی چې په تاکید حمل کې نو اولا تاسیس د څه نوی معنی وکا لکه دغه مثلا مو سوره بقره کې آیات کې مشکال کې ذکر کو ملائکه نحنو نسبح بهمدک و نقدس لک ذکر تقدیس او تسبیح علماء لیکلی چې یو معنا ده نو که یو معنا شي تکرار را دغه تکرار یا خو تاکید ده یا اول په اعتبار ذات او دویم په اعتبار صفات ادا دواړه خبرونه دي مبتداګانې محذوفې دي اے رکوعی و سجودی لمن هو سبوح قدوس زما رکوع سجده چا د پارا چې هغه سبوح او قدوس دی یادا مانا وانت سبوح و انت قدوس یا هو سبوح هو قدوس رب الملائکه والروح دا روح عطف دعا خاص دی په امبانی ځکه روح هم د ملائکو نه دی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحم الله کور پر رکوع کې غاڼې دعاګانې راغلي اوبای ردای او مساله چې مخې لراشي آیا پر رکوع کې دا ټولې دعاګانې جمع کولې شکنا چې سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مو او سبوح قدوس رب الملائکه والروح مو نا اهل علم لیکلی چې په جماوالی د دې دعاګانو څخه دلیل شرعي نشته هو یو مسله ذکر کړو خو د دین نه دا مسله چې په رکوع او سجده کې دعاګانې غوښتې شي نو که چې سبحان ربي العظیم وي ادا نور د دعا په نیت وای څه پوښې په خبره باندې ها د دعا په نیت وینو پر رکوع سجده کې خدوا صدا ا جمعواله وی د الله د حبیب نه ثابت نه لري وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی الا انی نهیت وان اقرا القران لكن هو ساجدا خبردار بهشکه زما نه کړی شوم چ قرآن دی اولولم په حالت د رکوع سجدی کې ګره په رکوع سجده کې د قرآن د تلاوت نه من راغلي نو که چا یو آیات په رکوع سجده کې د تلاوت په نیت لستو دی ګناهګار شو ا کې د دعا په نیت وی لکه ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وکنا عذاب النار کدا رکو سجده کې سجود تلاوت په نیت وای نو حدیث کې من راغلي کار نه راو کو اګه دې له دعا نیت کو نو بیا درست دا امر رکو فعزمو فيه الرب هر چې رکو دا نو دې کې د رب تعظیم بیان کړي پاکي بیان کړي و ام سجود ور چې سجده دا نو فجتهدو فی الدعاء د دعا په غوښتو کې خام مبالغه او کوشش وکړي فقمن اذا مين باندې فتح را یا فقمن فقمن قاب باندې خغور فتح را امين باندې فتح او کسره دواړه ویل شي دواړه لغتونه مشهور دي فقمن فقمن نلایکنی دیر مناسب دی این یستجاب لکم چی پا حالت سجدی کستاسو دعا گانے با قبول کنیشی ادو رکو دا سجدی دا تسبیحات ویل کم مرتبه دا نو جمهور علماء وی مستحب دی او دې لپاره دلیل دی د موسی او صلات غ حدیث د الله حبیب ورته د رکوع تعلیم ورکو د سجدي خود تسبیحات ورنکو کو واجب و دا به ملخوله وي جمهور وای پرکو سجده کی تسبیحات مستحب دی. امام احمد رحمه الله او دسر او توائف دنور علماء دا دیوی دا واجب دی زکا امر راغ لینے او امر پا وجوب حمل کرے. رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي اذا قال الامام كل شيء ما مو سمع الله لمن حمده فقولوا نساس مقتديان سي هواي اللهم ربنا لك الحمد. او داسې اللهم ربنا ولك الحمد و عمر سره ویل شي. علامه حافظ ابن قیم رحم الله سره د دمر لوی شان نا اوي جمع بین اللفظ اللهم و بین الواو په حدیث صحیح کې نظر اغلي. علماء د ابن قیم رحم الله دا قول رد کړي وې دا ثابت ده. صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلي. انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ قال امام سمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. نو واو پکې څه ده او چون کې ثابت دی نو ښه خبره ده چې سړی وای وردی حدیث کی تقسیم کو چې امام بسمع الله لمن حمدا وای او مقتدی وای اللهم ربنا ولك الحمد. د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمهم الله دا حدیث دلیل دی چې امام به اکتفا کوي په تسمیع او د ربنا لك الحمد نوې او مقتدی به اکتفا کوي په تحمید او د سمع الله لمن حمد نوې. د پیغمبر تقسیم کو علامه حافظ ابن حجر په فتح الباری کې وایي وفی الاستدلال به على ذلك نظر. اے پدی حدیث دلیل نیول دی کی نظر دے زکر دی کی خدا سے نہیں چھ نفی دینا پل دنورو کا. اے مقتدی با دی پسی دا سی ہوئی دی پل گورا امام پسی با ہوئی سمع اللہ لمن حمدہ خودی کی خدا سے ہوئی چکنی امام بنوئی. نور احادیثو کی راغلی دی چه امام بم ربنا ولك الحمد وی او مقتدی خو به خود وی هم مقتدی به تسمیع نه وی نو دی باندې اتفاق دی سپو شي په خبره باندې. نو دی وی چې جمعواله بکای ادي جمعوالی طرف تا زمونږه صاحبین هم لاړ دی او دا یو قسمه د جمهور قول لے چه امام بم ربنا ولک الحمد وی ادا زمون دی فقهاو کی گنو فقهاو خوخ کریم دا. نخواه حبر دار چه گوره دی پلو گوره دی سر نموز اغای اعتدال بال را دی چه امام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فكلا روي. زمونگا مخکنو لماهم دا شیخ وخ کرے ارستانو احنافم دا ویلی چه امام دی دا سووی فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ وَيَرَغَسُوكَ چِ مُوَافِقْ شَوِنَادَ دَچِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ نِ دَوِنَادَ مَلَائِكُ سَرَبَّ زَمَانَ وِإِخْلَاسِ كِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ نُمَافْ بَكْرِشِ دَتَاغَا چِ دَدَكَمْ گُنَاهُنَا مَخِ تِير شَوِنِ متفق علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.